NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het komend uur. Opnieuw is in Congo een centrum aangevallen waar ebola-patiënten worden behandeld. Ik sprak eerder met Artsen zonder Grenzen over de gevolgen, hoor je zo meteen. En er is al rumoer rond het Songfestival. Oekraïne heeft zijn deelnemster teruggetrokken. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Israël heeft vorig jaar volgens een VN-onderzoekscommissie mensenrechten geschonden bij het optreden tegen demonstrerende bewoners van de Gazastrook. Bij de protesten kwamen 189 Palestijnen om het leven. Ruim 6000 raakten gewond. Volgens de onderzoekers heeft het Israëlische leger betogers gedood of verminkt, terwijl het overgrote deel niet gewelddadig was. The vast majority of demonstrators were not involved in any form of violence. There were women and children present. There were people having poetry readings, playing music, waving flags. Things that can't in any way be considered to be violent. Het VN-onderzoek is gebaseerd op interviews met slachtoffers, ooggetuigen en medisch personeel. Israël noemt het absurd en het zoveelste vijandige en leugenachtige rapport. Er werd vorig jaar wekelijks gedemonstreerd in Gaza, onder meer voor opheffing van de blokkade. De uitzetting van afgewezen asielzoekers in Duitsland stokt. In de afgelopen 4 jaar ging bijna de helft van de 188.000 geplande uitzettingen niet door. Dat blijkt uit antwoorden van de Duitse regering op vragen van de liberale partij FDP en Dagblad Bild. Meestal gaat het mis doordat asielzoekers er niet zijn als ze worden opgehaald door de politie. Vaak zijn ze van tevoren op de hoogte gebracht van hun geplande uitzetting. De FDP wil nu dat asielzoekers die niet meewerken standaard worden opgepakt en vastgezet tot hun uitzetting. Dat is juridisch al mogelijk, maar in de gesloten uitzetcentra is maar beperkt plaats. Er wordt veel gehandeld in nep-reviews op internet. Het gaat daarbij om positieve beoordelingen van niet bestaande consumenten die bedrijven opkopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Volgens de rechter is het plaatsen van een duim geen actieve, maar passieve medewerking. En in Friesland is het eerste kievitsei gevonden. In de 121 jaar dat het wordt bijgehouden is dat nog nooit zo vroeg in het jaar gebeurd. Een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man was in 2015 met haar op vakantie in het land waar ze verdronk in de Surinamerivier. De man had gezegd dat ze in het water was gevallen, maar volgens de rechtbank Midden-Nederland is bewezen dat hij al in Nederland het plan had om zijn vriendin te vermoorden. Zo sloot hij kort voor de reis een levens- en een uitvaartverzekering af. Volgens de rechtbank probeerde de man dat tijdens het proces goed te praten. Zijn verklaring was dat die levensverzekering erop gericht was om leningen die zij bij hem had afgesloten af te kunnen betalen. En hij heeft ook geprobeerd dat aan te tonen door middel van kwitanties. Maar daarvan heeft de rechtbank vastgesteld dat een van die kwitanties bijvoorbeeld vervalst was. Volgens de rechtbank heeft de man zijn vriendin op koelbloedige wijze vermoord. Een 42-jarige man die vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark besmeurde met poep moet zich van de rechter psychisch laten behandelen. Anders moet hij 2 maanden de cel in. Ook kreeg de man een taakstraf van 150 uur en mag hij een jaar niet in openbare parken in Amsterdam komen. De man besloop 5 vrouwen die aan het fietsen of joggen waren, mishandelde hen en besmeurde ze met poep. Soms kwam de ontlasting in hun mond, neus en ogen terecht. Waarschijnlijk gebruikte de man daarbij zijn eigen ontlasting. Het weer vanavond en vannacht kan er vooral in het zuiden soms wat regen of motregen vallen. In het noorden is het wisselend bewolkt en vannacht is er kans op mist. Ook morgen is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt 7 à 8 graden. In het weekend kan veel regen vallen. Jolanda van der Velden van de ANWB, de files. Die staan vooral, althans de dagelijkse files, die staan vooral in het zuiden van het land en ook rondom Nijmegen aardig wat vertraging. In het geheel is de vertraging wel ietsje minder dan gebruikelijk. Heeft voor een deel wel te maken met de voorjaarsvakanties in de regio's Midden en Zuid. Maar het grootste deel van de regio Zuid gaat pas volgende week op vakantie met carnaval. Wat eigenlijk opvalt qua vertraging is nog de file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knopend Bankhoef een kwartier tot 20 minuten vertraging. En ook bijna 20 minuten vertraging voor de N233, Veenendaal richting Kesteren. Het is daar langzaam rijden over 3 kilometer. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker. Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. NOS NTR. Reviews over lekker eten in restaurants zijn nogal eens nep. Ik laat me niet misleiden, want veel mensen kunnen ook reviews plaatsen terwijl het nep is, toch? Afgelopen herfstvakantie was ik in Londen. Dat hotel had best wel goede reviews, ik best veel geld voor betaald. Maar het was onze hotelkamer was een hele lekkage. Ja, dan is er iets niet goed gegaan. Die nep-reviews die er zijn, dat blijkt allemaal uit onderzoek van NOS op 3. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Restaurantje zoeken of een nieuwe laptop nodig? Dikke kans dat ook jij even kijkt wat anderen er dan van vinden en over zeggen online. Deze reviews die zijn ook steeds belangrijker geworden. 3/4 van de consumenten gebruikt ze. Maar ze zijn lang niet allemaal te vertrouwen, ontdekte NOS op 3, zei ik net al. Researchredacteur Ardy Vleugels is aangeschoven. Ardy, toevallig ga ik dit weekendje naar een bed and breakfast en heb ik ook even gekeken naar die reviews. Hoe groot is dan de kans dat dat dan nep is? Ja, heb ik naar de goede zitten kijken? Ja, dat weet ik niet hoe groot de kans op die site is. Wat wij hebben gedaan is ons de vraag gesteld: ja, kun je eigenlijk reviews ook gewoon kopen? Ja. Nou, en dat bleek inderdaad te kunnen. Dat kan op 2 manieren. Er zijn bedrijven die mensen betalen om een review te schrijven. Maar die zeggen: ja, je bent wel vrij om verder je eigen mening te geven. Maar we vonden ook gewoon best wel eenvoudig bedrijven die gewoon op bestelling de review leveren die jij wil hebben, inclusief de bijhorende sterren. En dat kost je dan een paar euro en dan heb je die. Ja, en jullie hebben dat onderzocht door eigenlijk gewoon zelf een restaurant te beginnen, toch? Ja, we dachten, ja, als je nou reviews wil gaan kopen, wat heb je dan nodig? Nou, een bedrijf. En het leek ons niet zo aardig om zomaar een bedrijf van iemand anders te lenen voor dit doel. Dus we dachten, nou, dan moeten we zelf een bedrijfje opzetten. Dat hebben we gedaan. En dat bedrijfje, dat hebben we een website gegeven en een adres en een telefoonnummer en een eigenaar. We hebben een naam daar ook bij bedacht. En met dat gegeven zijn we eigenlijk offertes op gaan vragen bij bedrijven die reviews verkopen. En zo hebben we ook uiteindelijk een paar reviews gekocht. En je hebt er ook een paar bij, hè? Kun je er eens een paar voorlezen? Ja, moet ik heel even zoeken waar ik ze heb staan. Want er waren eigenlijk 2 fases waarin we dat hebben gedaan. De eerste fase was dat we zeiden: we zijn nog niet open, dat gaan we binnenkort. Toen kregen we dus al wel 5 sterren op iets wat niet bestaat. Ja, dat is wel heel voorbarig. Ja, dus dat was wel wat voorbarig. En toen we hebben we gezegd: nou, nu zijn we wel open. En toen kregen we recensies als: de dag dat deze zaak openging, ben ik meteen langs geweest. Ik heb er heerlijk gegeten en ik kom zeker nog eens terug. Nou, dit soort dingen worden dus geschreven, maar dan moet je weten dat dat restaurantje wat wij hadden, dat zat op een spookadres. Daaronder zit een pand waar niks in zit. Dus is een opslag. Dus er is echt geen restaurant en ook geen plek waar je naartoe kan. Nee, dan is het duidelijk dus dat het echt hartstikke nep is. Nou, dat hebben jullie ook zelf natuurlijk zo gedaan. En wat is het belang van bedrijven om dit te doen? Nou, dat is eigenlijk best wel groot. Want natuurlijk zijn het die sterren die jou ook opvallen. Hè? Als je dat bed and breakfastje zoekt, ja, of waar je dan ook gaat slapen, dan kijk je ook even en dan zie je: hey, als je zoekt, zie je meteen die sterren bovenaan staan. Dus echt de zichtbaarheid in je zoekmachines. In de zoekmachines is belangrijk voor bedrijven. Ook hoe hoog kom je op een pagina. Dat wordt ook ingegeven door reviews en ratings. Dus dat zijn al heel belangrijke dingen. En het is natuurlijk gewoon ook heel fijn als mensen daarover jou zeggen dat het zo fijn is of dat je nog een keer teruggaat. Dat doet gewoon echt wat met de omzet van bedrijven. bedrijven. Ja, nee, ik moet zeggen, je kijkt er toch naar. En je laat je denk ik toch beïnvloeden. Ook al zeg je misschien van nee, ik kijk naar andere dingen. Zeker. Maar hoe groot is dit? Hè? Hoeveel bedrijven kopen dit soort nep-reviews? Ja, dat weten we echt niet. We hebben gekeken naar de Nederlandse markt. Dus expres niet naar de internationale markt. En daarin konden wij heel eenvoudig gewoon al een handjevol bedrijven vinden die verkopen. Dus in die zin is het niet zo moeilijk om ze te vinden. Maar hoeveel er precies zijn of hoeveel bedrijven daar zaken mee doen, ja, daar hebben we niet naar gekeken. Dat weten we gewoonweg niet. We weten wel uit allerlei internationale onderzoeken, maar dat is dus opnieuw het internationale perspectief, dat geschat wordt dat tussen de 10, soms zelfs 30% van alle recensies eigenlijk niet echt zijn. Ja, nou, dat is toch een heel fors aandeel. Kijken of de Consumentenbond er misschien wel meer van af weet, Gerard Spierenburg, want jullie hebben heel toevallig net ook zelf zo'n soort onderzoek gedaan naar nep-recensies. Is dit herkenbaar? Ja, absoluut. Ja, we hebben inderdaad precies toevallig een vergelijkbaar onderzoek gedaan. En ook wij kwamen tot de conclusie dat het heel eenvoudig is om hele hoge beoordelingen te krijgen op internet. Je kunt ze gewoon zelf schrijven of je koopt ze in. We hebben ook heel toevallig hetzelfde bedrijf gebruikt als Ardi. En wij constateren ook dat er controle te wensen overlaat. En dat het voor consumenten volgens ons in ieder geval niet helemaal duidelijk is welke mechanismen hier aan het werk zijn. En wat ertoe kan leiden dat ze misleid worden. Ja, maar dat is toch best zorgelijk. Want je wordt gewoon genept waar je bij staat. Nou, dat is zeker zorgelijk. Ik denk dat veel consumenten helemaal geen idee hebben dat je... Kijk, ik denk dat ze wel begrijpen dat je als bedrijf zelf reviews kunt schrijven. En daar zullen ze misschien tot op zekere hoogte vast nog wel doorheen kijken. Maar ik denk niet dat ze weten dat beoordelingen ook gewoon verhandeld worden. Of dat bijvoorbeeld negatieve beoordelingen soms 2 weken tegengehouden worden. Wat jou als bedrijf de kans geeft om iemand die een negatieve recensie over jou geschreven heeft te benaderen. Die is misschien ontevreden over het product dat hij gekregen heeft. Nou, dan kun je proberen om dat op te lossen. En dan zou je vervolgens kunnen vragen, joh, wil je dan ook je negatieve review intrekken of aanpassen? Nou ja, dat vertekent het beeld. En wij vinden dat dat niet in de haak is. Maar is er dan niemand die daar toezicht op houdt? Zeker wel. De Autoriteit Consumentenmarkt die heeft in 2017 onderzoek gedaan. Die heeft toen geconstateerd dat de markt, dit stuk van de markt, niet erg transparant is. Maar die heeft ook geconstateerd dat er toen geen grote misstanden waren. Ik ben wel benieuwd of daar, want wij hebben eigenlijk hetzelfde als wat Ardi net zegt. Wij weten niet in welke mate bedrijven deze reviews inkopen. Dus we weten niet hoe groot het probleem is. En we zijn wel benieuwd naar hoe dat dan is. Ja. En, nou, het zou misschien wel iets zijn voor de ACM om daar nog onderzoek naar te doen. Om daar naar te kijken. Want hebben jullie wel een lijstje van bedrijven die dit soort platforms inhuren om nep-reviews aan te maken? Nee, daar hebben we geen zicht op. Dus we weten niet of er bedrijven zijn die hier op grote schaal gebruik van maken. Dus het is ook gewoon heel lastig om te onderzoeken kennelijk. Nou, het is in ieder geval wel lastig om te achterhalen welke bedrijven op grote schaal hier gebruik van maken. Ja. Want, ja, weet je, die... Ja. Ardi, jij zit te knikken. Ik zat mee te knikken, omdat we hebben wel bedrijven gesproken ook die ze kopen. Maar de lastigheid is, daar zijn ze niet zo open over. Dus het is niet zo dat ze zeggen, we hebben er zoveel gekocht en leuk dat je belt. Ja. Dus op achtergrondbasis hoor je daar wel dingen over. Hè. En dan vooral dat ze dat zien als gewoon heel slim, strategisch om te doen. Omdat je soms negatieve reviews krijgt die ook onterecht zijn. En dat je op die manier dat dan een beetje kan uitbalanceren. Dat is hun perspectief op de zaak, zullen we maar zeggen. Dus er zijn echt wel heel snel bedrijven te vinden die ze kopen. Dus dat is er echt. Maar ze zijn niet zo openlijk dat het makkelijk te onderzoeken is. Nee. Want wat moet er dan nu gebeuren, meneer Spierenburg van de Consumentenbond? Nou, in de eerste plaats vinden wij dat de reviewplatforms wat kritischer kunnen zijn. Je ziet dat die in een spagaat zit. Aan de ene kant willen ze betrouwbaar zijn, maar aan de andere kant willen ze niet altijd al te kritisch zijn naar de partijen van wie ze afhankelijk zijn van hun inkomsten. Wij hadden bijvoorbeeld bij Kio, een reviewplatform, hebben wij 2 keer dezelfde review onder elkaar kunnen plaatsen. Ja. En vervolgens kregen we wel, we zaten toen nog in een proefabonnement, vervolgens kregen we een aanbieding om het om abonnement om te zetten naar een betaald abonnement. Waarop wij ze hebben geconfronteerd met onze ervaringen. En dan zeggen ze, maar dat komt er dat we daar nog, doordat jullie in een proefabonnement zaten en we moeten daar nog kritischer naar kijken. Maar ja, daar koop je niet zoveel voor als consument. Nee, dus de ACM moet er naar gaan kijken en ook de reviewplatformen zelf moeten strenger worden. Dankjewel. Zeker. Gerard, Ja, tot slot. Afrondend. Nou ja, ik denk dat we als consumenten ook wel wat meer streetwise kunnen zijn. Hè? Dat je met name kijkt naar de feitelijkheden in zo'n beoordeling. Als je de hele lyrische beoordelingen buiten beschouwing laat. Je kijkt vooral naar de feitelijke plus- en minpunten. Wat is er goed aan een product of een dienst? Of wat is er minder goed aan? Dan kom je al een heel eind. Ja, de wc was goed bijvoorbeeld in plaats van het was een fantastische plek. Ja. Nee, oké. Okay. Duidelijk. Dank u wel. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. En natuurlijk ook Ardy Vleugels van NOS op 3. Dank je wel. Jolanda van der Velde, gewoon helemaal echt met een review van de files op de Nederlandse wegen. Zeg het maar. Het is eigenlijk een vrij saaie spits voor mij. Er gebeuren niet zoveel gekke dingen. Het zijn allemaal dagelijkse files. Ik zie wel dat de dagelijkse files allemaal wat korter zijn dan anders. Ook de vertraging is wat minder. De meeste tijd ben je wel kwijt in de regio Arnhem-Nijmegen. En de langste file die staat nu op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar stond even een auto met pech. Tussen Afrit Evelingen en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Voor de tweede keer in een week is een ebola-centrum in Congo aangevallen. Gebouwen werden in brand gestoken en er werd geschoten door aanvallers en beveiligers. Heidi Hoogstenbach werkt voor Artsen zonder Grenzen in Congo, op een half uurtje vliegen van beide klinieken. Ik sprak haar kort voor deze uitzending, want de verbindingen die zijn niet heel goed. En ik vroeg haar wat ze kon vertellen over de slachtoffers die bij die aanval zijn gevallen. Één slachtoffer is een politieagent lokaal die bij de gevechten om het leven is gekomen. De andere twee zijn twee patiënten die gevlucht zijn uit onze kliniek. En daarvan weten we dat ze bevestigd ebola hadden. Of ze daaraan zijn overleden of aan iets anders, dat weten we niet. Nee, maar grote gevolgen dus. Dodelijke gevolgen en ook schade aan de kliniek, neem ik aan. Hoe groot is die schade daar? Ja. De schade aan de kliniek op zich zou nog best te repareren zijn. Maar in ieder geval is de wasserij afgebrand en zijn onze medicamenten beschadigd. Waardoor we in ieder geval niets meer kunnen doen. Want in ebola moet je vooral zorgen dat alles constant wordt schoongemaakt en gedecontamineerd. Dus als je niet meer kunt passen, had het sowieso op. Ja. Het grootste probleem is dat het dusdanig onveilig is geworden dat wij niet meer kunnen garanderen dat onze staf daar kan werken. Dus u bent ook opgehouden om daar te werken? Op dit moment wel. We hebben vandaag alle mensen die daar in Butembo en in Katra werken die daar niet vandaan komen. Dus experts uit andere landen, maar ook Congolezen uit andere gebieden. Die hebben we daar vandaag allemaal uitgehaald en die komen vandaag hier in Bunia aan. Als de gevolgen zo groot zijn voor de behandeling van ebola, waarom is er dan toch zoveel agressie richting een plek waar er juist wat aan gedaan wordt? Het is een hele goede vraag. Het is ook heel lastig om die te beantwoorden. Er zijn meerdere scenario's mogelijk. Om te beginnen is Congo bij uitstek een land dat al jaren verdeeld is door allerlei politieke en andere partijen. En waar gebruik wordt gemaakt van de onkunde en de ongeleerdheid van de verschillende groepen. Het is heel makkelijk tegenwoordig, zeker met social media, om geruchten te verspreiden. Waarom zouden ze dat doen? Soms is het voor een politieke partij of voor een militia heel interessant om chaos te creëren. Want in chaos heb je soms voordeel. Zeker als er verkiezingen zijn, bijvoorbeeld. Er zijn ook zeker partijen in dit land die echt geloven dat ebola niet bestaat. Dat de blanken dat brengen. De blanken worden hier toch ook nog steeds wel gezien als een onderdeel van de kolonisatie. Mm-hmm. Er wordt misschien gedacht dat wij, en dat is niet zo, maar dat wij te weinig lokale mensen aan het werk zetten en geld verdiend wordt aan ebola. Er zijn allerlei wilde geruchten die rondgaan en mensen geloven dat. Patiënten die in de kliniek zaten, wat gebeurt daar nu mee? De mensen die niet zijn weggerend, die hebben wij weten over te plaatsen naar een transitcentrum. Daar kun je eigenlijk alleen maar zijn zolang je wordt verdacht van ebola, maar daar kun je niet blijven omdat daar geen behandeling is. En voor nieuwe patiënten is er niets. En niet alle patiënten zijn teruggevonden. Voornamelijk een hele grote groep van mensen waar we nog wachten op de testen. Die zijn teruggerend naar hun eigen huis waarschijnlijk. En die zijn dus een enorme bron van mogelijke besmetting naar anderen. Ja, want dat kan dus zomaar weer een nieuwe uitbraak veroorzaken eigenlijk. Heel makkelijk, ja. Ja. Zorgelijke situatie dus daar in Congo. Heidi Hochsenstein-Bach was dat van Artsen zonder Grenzen in Congo. Op een half uurtje vliegen dus van beide klinieken die zijn aangevallen. All the flowers ever die. I dream about you and I. Summer's come and gone, and the nights they seem so long. Come on over tonight. Come on over. It's gonna be a cool night. Just let me. Cool Night was dat van Paul Davis. Is het nummer van de Oekraïense inzending voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Ik zeg is, maar ik moet zeggen was. Het is van de zangeres Marouf, want het gaat niet meer door. Oekraïne heeft zich teruggetrokken. Marouf kwam namelijk onder vuur te liggen van politici, omdat ze regelmatig optreedt in Rusland. Ze moest de optredens annuleren, maar weigerde dat. En ik heb nu Vita Geus-Kovalenko aan de lijn. Zij is Oekraïense en groot fan van het Eurovisie Songfestival. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Begrijp je de kritiek van Marouf? Dat ze zegt van ja, daar laat ik me niet voor lenen? Nou, die kritiek is eigenlijk heel dubbelzijdig. Het wordt met twee maten gemeten. Een artiest, een jonge artiest, gedreven artiest, vernieuwend artiest, die mocht niet meedoen omdat ze niet alle voorwaarden van de Oekraïnse omroepautoriteiten wil tekenen. En ze heeft wel, om even goed te zetten, ze heeft wel haar optredens in Oekraïne, in Rusland willen annuleren. Oh, dat heeft ze wel willen doen? Ja, dat heeft ze wel willen doen. Dat heeft ze bevestigd. Maar met de secundaire voorwaarden zijn ze niet uitgekomen. En wat voor secundaire voorwaarden waren dat dan? Nou, ze noemde dat ze mocht geen eigen interviews geven. Dat ze mocht niet vrij bewegen op podium zonder om improvisaties. En op dat stand, op die punten zijn ze niet uitgekomen. Nee. Maar dat is ook wel vrijheidsbeperkend, toch? Zeker voor een creatieve geest, om dat te eisen. Dat zou je denken, maar als je nadenkt dat de Eurovisie Songfestival is heel strak georganiseerd en geregeerd, dan zijn dat soort voorwaarden niet vreemd. Maar de verschillende discussies rondom Marouf zijn begonnen nadat ze nationale rondes van Eurovisie Songfestival in Oekraïne heeft gewonnen. Mm-hmm. Van meteen waren veel mensen voor en tegen. Is haar lied goed genoeg om het land te vertegenwoordigen? Gaat ze niet te ver? En pas in tweede discussie, in tweede ronde, kwam er ook een kritiek. Toen kwam er naar boven dat ze ook regelmatig in Rusland optreedt. Aha, ja. Dus ja, het lijkt een beetje in die zin, nou niet dat Rusland aspect, maar dat er gediscussieerd wordt over het nummer. Wat dat betreft is het net als in Nederland eigenlijk. Ja, heel vaak. In Oekraïne nog meer. Want heel veel mensen kijken dat. Voor heel veel mensen is het belangrijk. Heel veel mensen hebben mening over. En ja, of zo. Er was ook een heel grote discussie. Ze gaat te ver. Ze is vrij provocerend. Ja, waarin gaan ze dat te ver? Nou, met heel erotische optredens is de vraag, helpt het mee aan de imago van de Oekraïnse vrouwen in Europa, die al niet te positief is? Dus dat was meteen een redelijke discussie. Op social media, vooral onder jongeren. Ja. Is de artiest goed genoeg om het land vertegenwoordigen? Willen we zo ons in Europa positioneren? Willen we zo'n land zijn waar het alleen om vrouwen, lichaams gaat en niks meer? En toen kwam het heel veel naar boven dat eigenlijk ze regelmatig in Rusland optreedt. Maar ja, dat is voor Oekraïnse artiesten niet vreemd. Nee. Want in Rusland is de markt veel malen groter. Daar kunnen ze hun brood verdienen. En zij is een jong startend talent. En het is niet zo gek dat ze dat ook deed. Nee, ik persoonlijk vind het dan niet zo gek. Daar zijn verschillende meningen over. Ja. Ja, nee, maar toch heel aardig om zo even een inkijkje te krijgen in hoe de wereld van het Songfestival in Oekraïne wordt beleefd en rondom zo'n nummer. Dankjewel, Vita Geus Kovalenko, van oorsprong Oekraïense. En dus ook groot fan van het Eurovisie Songfestival. Dankjewel. En zometeen, in sommige gevallen mag de politie verdachten dwingen om met hun duim hun telefoon te ontgrendelen. Het was de eerste keer dat een rechter zo'n oordeel velde. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. Net werd bekend dat de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, wordt aangeklaagd wegens corruptie. Straks meer. Stel je voor, op een dag loop je kantoor binnen en alles werkt perfect. Je opent je laptop en raast in no time door je werk. Je btw-aangifte uploaden, uitgebreide offertes versturen. Het is zo gebeurd met het beste zakelijke internet van Ziggo. Ontdek het zelf, nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar hofman.nl, want vertrouwen is goed. Maar Hofman is beter. Met het beste zakelijke internet van Ziggo loopt alles gewoon beter. Ontdek het zelf. Nu de eerste 3 maanden gratis op proef. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. In het documentaire programma Close Up, een van de meest geliefde kunstenaars van Amerika, Andrew Wyatt. In zijn werk zien we zijn fascinatie voor de plattelandsbevolking van Pennsylvania en Maine. Vanavond, 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. 17:30, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema. De Israëlische procureur-generaal wil premier Netanyahu aanklagen voor onder meer fraude en omkoping. Of hij ook echt voor de rechter moet verschijnen, wordt waarschijnlijk pas eind dit jaar duidelijk. Netanyahu ontkent alle corruptiebeschuldigingen en zegt dat hij nu onterecht benaderd wordt bij de verkiezingen van 9 april. Israël heeft vorig jaar volgens een VN-onderzoekscommissie mensenrechten geschonden bij het optreden tegen demonstrerende bewoners van de Gazastrook. Bij de protesten kwamen 189 Palestijnen om het leven. Israël noemt het het zoveelste vijandige en leugenachtige rapport. Er wordt veel gehandeld in nepnieuws op internet. Gaat erbij om positieve beoordelingen van niet bestaande consumenten die bedrijven opkopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo lukt het om voor een niet bestaand restaurant neprecensies voor Google en Facebook te kopen. En een man die vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark besmeurde met poep moet zich van de rechter psychisch laten behandelen. Anders moet hij 2 maanden de cel in. Ook kreeg de man een taakstraf van 150 uur en mag hij 1 jaar niet in openbare parken in Amsterdam komen. Goed om te weten als je daar als vrouw wil rondfietsen. Goed, Willemijn Aubert, vandaag is de laatste dag van de meteorologische winter. Je zou denken dat die al een week geleden was afgelopen. Ja, denken, ja. Maar kun jij de balans opmaken? Ja. Dit is natuurlijk een voorlopige balans, want officieel hebben we nog een paar uurtjes te gaan, inderdaad. Maar goed, okay, nou ja, waar vooruit. Dan nog? Het is, we zijn geëindigd op de 9e plek, als je kijkt naar de zachtste winters. Dus in de top 10 zijn we geëindigd. Oh, ik had toch hoger ingeschat, eerlijk gezegd. Maar... Nee, de winter van 2005-2006 die staat nog 4 bovenaan, wat dat betreft. Die staat echt op de eerste plaats. Oké. Okay. Ja, en... Ik zou hem ook, als je samenvat, kunnen zeggen... zeer zacht, zeer zonnig en normale hoeveelheid neerslag. Dat is hoe we meestal proberen de winter een beetje onder te verdelen... zodat je ze ook kan vergelijken onderling. Het had een gemiddelde temperatuur, de hele winter dan... van 5,2 tegen 3,4 normaal. Dus daar zaten we best ruim in ons jasje. En de bijdragers daar vooral aan waren december en februari. Want januari was naar verhoudingen niet koudere maand. Ja, ja. En als we kijken naar de zonneschijn... dan was het een enorm zonnige... winter met 242 uur tegen normaal 199. Dus dat is een kleine 50 uur verschil. Als je kijkt naar welke maand daar het meest aan bijdroeg, dan was het februari. Ja, tuurlijk. Ja, de afgelopen weken natuurlijk zoveel, wel omhoog, zoveel zon. Ik, ja, ja, enorm. En dan hadden we natuurlijk ook nog de neerslag. Nou, dat was eigenlijk heel erg normaal. December was de natste maand van de 3 wintermaanden. Maar als je zou kijken naar de natste dag, dan is dat een dag in februari. Dat was 10 februari. Toen viel in 24 uur in het zuiden 30 mm neerslag. Zullen we dan ook nog even morgen doen? Want dat willen de mensen denk ik ook wel weten hoe het wordt morgen. Ja, de eerste dag van de lente. Die verloopt dan bewolkt met temperatuur rond een graad of 7. In de ochtend misschien nog wat regen in het zuidoosten. Dat trekt wel weg ons land uit. En later in het westen een beetje wat opklaringen. Dankjewel, Willemijn. Hoe is de situatie op de wegen? Jolanda van der Velden. De files die zijn in de Randstad duidelijk wat korter dan gebruikelijk. De meeste dagelijkse files die vind je vooral in het zuiden van het land en ook in de regio Arnhem-Nijmegen. De vertraging over het algemeen genomen is duidelijk wat minder. Wat opvalt is de vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel Noord en Alphen-Kerkdriel bijna een half uur. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef nog steeds zo'n 20 minuten. En ook van Arnhem naar Os op de A50 tussen knooppunt Valburg en Raaf zijn 20 minuten vertraging. En ruim een half uur tot slot voor de N324 van Nijmegen naar Os. Het is langzaam rijden tussen Alverna en Graven over 4 kilometer. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang €7,50 korting per levensjaar. Prominent. De stoel die je beweegt. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief. Nu in de boekhandel. De politie kan je dwingen om je vinger op je smartphone te drukken om hem te ontgrendelen. Haarlemse rechtbank heeft hierover voor het eerst vandaag een uitspraak gedaan en het in elk geval niet verboden. Politie mag dus verdachten dwingen hun telefoon te ontgrendelen op zoek naar bewijs. Verslaggever Jeroen de Jager was vandaag bij de uitspraak. Even vooropgesteld, het vonnis van de Haarlemse rechter telt alleen in deze specifieke zaak, onder deze omstandigheden, waar verdachte bijvoorbeeld niet vrijwillig zijn pincode wilde geven. Aan u is nogmaals uw toegangscode gevraagd, waarna aan u is meegedeeld dat als u uw toegangscode niet zou geven, verbalisante u, desnoods met gepast geweld, zou de hand boeien om uw vingerafdruk te gebruiken om de iPhone te ontgrendelen. In de handboeien geslagen dus en met gepast geweld. De rechter besteedde in haar vonnis aandacht aan de verdediging van verdachten. Die stelt dat de politie haar boekje te buiten is gegaan. Door het aanleggen van handboeien en het plaatsen van de duim op de telefoon ter ontgrendeling zouden verschillende grondrechten en rechtsbeginselen zijn geschonden. Bijvoorbeeld het rechtsbeginsel dat je als verdachte niet actief hoeft mee te werken aan het verkrijgen van bewijs dat tegen je kan worden gebruikt. Het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen actief aan zijn eigen veroordeling mee te werken. En daar zit de crux in dit vonnis. Niet actief meewerken aan je eigen veroordeling. Een verdachte is wel gehouden tot het passief ondergaan en dulden van onderzoeksmaatregelen. Materiaal dat onafhankelijk van de wil van verdachten bestaat, mag onder dwang worden verkregen, zoals bijvoorbeeld geldt voor bloed- en urinemonsters. En volgens de rechtbank kun je het onder dwang plaatsen van de duim op de telefoon daarmee vergelijken. Het betreft hier namelijk het dulden van een onderzoeksmaatregel die geen actieve medewerking van verdachten vereist. Maar, zegt de rechter, het moet wel allemaal proportioneel zijn. Geen overdreven dwang bijvoorbeeld. Daarbij komt dat de vingerafdruk met een zeer geringe mate van dwang is verkregen. En omdat er geen andere manier was om de telefoon te ontgrendelen en de dwang, het geweld, gepast was, daarom mocht het. Het Openbaar Ministerie en de advocaat waren niet aanwezig voor het geven van commentaar op het vonnis. Persrechter Pauline van Steijnen wel, en die bevestigt dat er nu voor het eerst over zo'n zaak uitspraak is gedaan. Bij mijn weten wel. Het kan nogal gevolgen hebben. Het kan gevolgen hebben, maar dat zal per geval verschillen. Dat zeggen ze altijd in het begin, maar dan zie je toch sluipenderwijs dat het over de jaren heen heel veel gevolgen heeft. Ja, maar dan is het een beetje gereden rechtspraak aan het worden. Hè? Dat is toekomstmuziek, daar kan ik eigenlijk geen uitspraak over doen. Deze uitspraak laat in ieder geval zien dat het niet verboden is. Precies, daar trekt u de juiste conclusie. Stel dat ik me verzet bij het geven van die vingerafdruk. Wat gebeurt er dan? Dat is nog maar de vraag, want de rechtbank heeft hier dat als een van de omstandigheden meegewogen, dat de manier waarop het is gegaan, waarbij de verdachte geen verzet heeft gepleegd, dat ook heeft van invloed is geweest op het oordeel. Dus dat is interessant. Als het nodig is om mij met geweld die duim op die telefoon te laten plaatsen, is nog maar de vraag of het wel kan. Dan komt er wel een heel ander toetsingskader om de hoek kijken. Hè? Namelijk of er gepast geweld is gebruikt, gelet op de omstandigheden. En dan zit je weer in een heel andere denkwijze. Dit is dus echt een begin van nieuwe rechtspraak. Laten we het hopen. Hoe bedoelt u dat, laten we het hopen? Nou, dat hoopt iedere rechter. Nou, bijdrage was dat van onze verslaggever Jeroen de Jager, die bij de uitspraak was vandaag. Jeroen Soeteman is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Welkom in de uitzending, meneer Soeteman. Wat vindt u ervan dat onder omstandigheden je iemand kennelijk kunt dwingen om de telefoon te ontgrendelen? Dat vind ik geen goed idee en ik vind het een slechte uitspraak. Want waarom vindt u het geen goed idee? Nou, wat de rechtbank hier zegt is, wij kunnen u dwingen. Hè, u mag gedwongen worden om uw duim op de telefoon te leggen. En dat vergelijken ze met bloed en urine, want dat kunnen we ook van u afnemen. Mm-hmm. Maar wat hier gebeurt is dat er fysiek geweld wordt gebruikt, of mag worden gebruikt, om die duim daarop te leggen. Waarbij eigenlijk onbegrijpelijk is dat de rechtbank ook zegt, ja, uw code, de pincode voor uw telefoon, om diezelfde telefoon te openen, die mogen we u niet vragen, die hoeft u niet te geven. Maar we kunnen wel fysiek geweld inzetten om diezelfde telefoon te openen. En het probleem vooral is dat er geen wettelijke grondslag voor is. Dus de bevoegdheid die de politie hier heeft gebruikt, die is niet geregeld in de wet. En dat is voor bijvoorbeeld dat bloed en die urine, waar de rechtbank het ook over had, is dat keurig in de wet geregeld en dan mag men het doen. En hier ontbreekt die bevoegdheid en zegt de rechtbank dus tegen de politie, jullie doen iets wat de wet niet toestaat, maar wij vinden dat goed. En daarom vind ik het geen goede uitspraak. Maar het feit dat de rechter dan een uitspraak erover doet, is dat niet dan per definitie al, nou ja, jurisprudentie en dus een basis voor de politie om dat nog een keer te doen? Jazeker, ik verwacht dat dit, laat ik even gekscherend zeggen, vanaf vanavond door de politie zal worden gebruikt en door het Openbaar Ministerie. Want dit is een wel geargumenteerde uitspraak. Dus men maakt wel de goede stappen. Men benoemt de goede principes, de goede beginselen. Alleen komt er uiteindelijk een beslissing uit die zeg maar ten voordele is van het Openbaar Ministerie en politie. En ik denk zeker ten nadele van verdachten. Ja. En de vreemde situatie doet zich daarvoor dat eigenlijk deze rechter zegt, ja, als je je verzet, dan moeten we serieuzer kijken en heb je meer bescherming. Eigenlijk zeggen ze tegen zijn verdachte, nou, ga je maar stevig fysiek verzetten, want dan is er een kans dat het niet mag. Omdat er dan meer dwang moet worden uitgeoefend om daadwerkelijk die telefoon te ontgrendelen. Want u schetst even het juridische kader van dit verhaal, maar als het nou gewoon gaat om het feit dat iemand heeft wat gedaan, zo'n smartphone is natuurlijk een schat van informatie, iemand wordt verdacht van een misdrijf, waarom zou je die persoon dan niet kunnen dwingen om zijn telefoon te ontgrendelen? Want daar staat gewoon een hele hoop op wat belastend kan zijn. Nou, een van de belangrijkste beginselen voor elke burger die verdachte wordt, is dat je niet gehouden bent om bewijs tegen jezelf te leveren. Daarom mogen verdachten ook zwijgen. En daarom hoef je niet zomaar tegen elke politieagent te zeggen, kom maar mijn huis binnen en doorzoek alles maar, want je mag, dat klopt. Geheimen of, maar de politie heeft ook in dit geval toestemming gekregen van de officier van justitie. Net als dat ze toestemming moeten vragen om bijvoorbeeld een huiszoeking te doen. Is dat niet hetzelfde? Nee, want die huiszoeking is in de wet geregeld. En daar zegt de grondwet wat over. En daar zegt het wetboek van strafvordering een heleboel over. En hier zegt geen enkele wet wat over. En dat vind ik het grote probleem. Nee, maar is het in. Het is dus inderdaad, in de wetteksten is het niet geregeld, zegt u. Maar gewoon principieel, toegang tot je huis en toegang tot je telefoon, is dat niet in feite hetzelfde? Nee, dat is het niet. Waarom niet? Maar het begint wel steeds meer op elkaar te lijken. Omdat in een telefoon bijna net zoveel informatie over je persoonlijke leven is als in je huis te vinden is. Nee, precies. En daarom denk ik is het vergelijkbaar. Want als je dus een bevel kunt krijgen tot een huiszoeking, waarom dan niet ook tot een huiszoeking, maar dan van je telefoon? Omdat dat bevel voor die huiszoeking in de wet is geregeld. Kijk, deze problematiek speelt al jaren. Deze zaak speelt uit 2016. Maar de wetgever heeft geen stappen gezet om de bevoegdheid in de wet op te gaan nemen. En laat eigenlijk de politie, met bevelen van het Openbaar Ministerie, haar werk doen. Mm-hmm. Maar zo'n bevel voor een huiszoeking, daarvan staat in de wet, dat mag de officier geven. Nou, dan moet dit ook in de wet worden geregeld. En als dat niet is geregeld, dan moet de rechter dit niet toestaan. En als het in de wet is geregeld, dan vindt u het ook prima? Of vindt u het dan principieel nog steeds een groot bezwaar? Dan is de basis geregeld en dan kunnen we vervolgens gaan discussiëren, want dat doen wij advocaten graag, over de vraag of dit nou, of deze stap, het gebruik maken van geweld, stel je breekt iemand zijn duim daarbij, of je zo ver mag gaan om die informatie te krijgen. Even los van het feit dat in 2016 het nog niet goed mogelijk was om een iPhone te openen, en tegenwoordig de techniek bij het Openbaar Ministerie en politie zodanig is dat het veel makkelijker kan. Dus ik vraag me ook af of tegenwoordig het niet sneller gewoon technisch zal worden ontgrendeld. Jeroen Soeterman, dank u wel. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. En dan gaan we naar de wolvin op de Veluwe. Zij heeft een hert gevangen. En volgens ecologen is dat goed nieuws. Huug Jansman is ecoloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Meneer Jansman, ja, dat is dus goed nieuws. Vindt u dat ook, dat die wolvin een hert heeft gevangen? Nou, het is in zoverre nieuws dat we het wat ondermaats in de media terugzien. Daar ligt vooral het accent op de schapen die gepakt worden. En dat is niet de belangrijkste prooi voor wolven. Dat zijn gewoon wilde hoefdieren. En het feit dat dus nu een wild hoefdier gevonden wordt, want dat is wel uniek, is dus wat dat betreft wel interessant. En wat maakt het zo interessant? Nou, de meeste hoefdieren worden natuurlijk gepakt in gebieden waar wij mensen niet makkelijk bijkomen. En dan moet u zich voorstellen dat ze ook nog eens in een nachttijd en soms in meerdere nachten, afhankelijk van hoe groot de prooi is, met huid en haar worden opgegeten. En daar vinden we dus helemaal niets van. En dus? Nou ja, nu vinden we dus voor het eerst een dood wild hoefdier. In dit geval een jong edelhertkalf van een kilo of 60. Waar dus de eerste 10, 15 kilo vlees van af was gegeten. En waar we dus nog onderzoek aan konden doen. En dan doen we dus eigenlijk hetzelfde als bij andere dieren, met name schapen. Dat we met een wattenstaafje bij de keelwond gaan kijken of daar speeksel van de dader achter is gebleven. En dat bleek in dit geval te kunnen. En wisten we dus dat het door een wolf was gedaan. En wel door de lokale wolf in waarvan we wisten dat ze in dat gebied actief was. Okay. En betekent dat dan ook dat als zij dan zo'n hert pakt, dat ze zich eigenlijk gewoon lekker thuis voelt? Nou, dat is niet direct daar een relatie van. Wel het feit dat ze met keutels haar gebied markeert. Dat is een teken dat ze het als haar territorium beschouwt en daarmee dus haar grens afbakent. Maar daarmee ook een geurcommunicatie afgeeft van hey, ik ben een dame alleen. Mocht er de man in de regio zijn, weet me te vinden. Okay, dus ja, het heeft meerdere functies. Absoluut. Maar goed, het feit dat ze zo'n hert heeft gepakt, wat betekent dat? Wat kun je dan zeggen over de wolvin nu en hoe ze zich voelt in haar habitat? Nou, we weten al aan haren die we in de uitwerpselen gevonden hebben dat ze vooral wilde hoefdieren eten op de Veluwe. En daarbij, er is nog geen enkel schaap gemeld op de Veluwe wat gepakt is door een wolf. En nu vinden we dus een hert. Dat is wel interessant, want edelherten die worden ontzettend zwaar. Volwassen dieren gaan richting de 200 kilo. En dat laat dus ook zien waar wolven goed in zijn. Het zijn eigenlijk helemaal geen dieren die goed zijn om in een eentje te jagen. Het zijn groepsjagers. En dan kunnen ze dus doen waar ze goed in zijn, namelijk prooien doden die vele malen groter en zwaarder zijn dan ze zelf. Ja, en nu weet een vrouwelijke wolf van om en nabij de 40 kilo toch een edelhert van zo'n dikke 60 kilo te doden. Nou, persoonlijk vind ik dat toch wel heel imposant. Ja, ik ben ook onder de indruk. Ik vraag me ook af waarom ze hem niet gewoon helemaal heeft opgepeuzeld, maar alleen maar die 15 kilo van die 60. Dat heeft alles te maken met de maaginhoud waar maximaal 10 kilo in kan. En dus zie je dat zo'n wolf daarop terugkomt de volgende nacht. Echter, er zijn cameravallen bijgeplaatst, maar het was een wat open gebied, dus die hebben op een bepaalde afstand gestaan. En de volgende dag was het kadaver van het hert wel weg, maar hebben we geen beelden terug kunnen zien van wie dat dan gedaan heeft. En dan moet u zich ook voorstellen dat er op de Veluwe allerlei dieren zijn. Wilde zwijnen, raven, dassen, vossen, die natuurlijk ook ontzettend blij zijn met de terugkeer van de wolf, omdat dat betekent dat er heel veel aas voor die dieren beschikbaar is. En dat is een belangrijk onderdeel van ook hun voedsel. Huug Jansman, dank u wel. Ecoloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. En Jolanda van der Velden, hoe gaat het op de wegen? Langzaam begint het alweer iets af te nemen, de vertraging hier en daar. Wat opvalt is een ongelukje op de A4 nu, van Amsterdam naar Den Haag. Daardoor tussen Hoofddorp en Zoeterwoudendorp ongeveer een kwartier vertraging. Verreweg de meeste vertraging, deels ook door werkzaamheden op de N324. Dat is de weg van Nijmegen naar Os. Het is daar langzaam rijden tussen Alverna en Grave over 4 kilometer met 50 minuten vertraging. En speciaal voor de wolvin, Wolf en Miss Montreal. Your name and your number. Said I'd call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time you try to let in the light, you run for cover. I know, you're all a little scared of love. I know, that it's a little dangerous. It's okay, it's okay. You're all a little scared of love. It's okay, it's okay. You're all a little scared of love. Waking in my bed with a messed up head, Sunday morning. I'm thinking of the guy I kinda like who isn't calling. Why do we let good things go when it starts getting personal? Why are we afraid to jump in? Maybe there's nothing sweeter than falling. We gaan het hebben over Dick Cheney. Hij was van 2001 tot 2009 vicepresident van de Verenigde Staten onder president George Bush Jr. Of eigenlijk boven George Bush, al dus de film Vice die nu net in de bioscoop draait. Je ziet hoe Cheney na 9/11 aan de touwtjes trekt en Amerika de Irak-oorlog inleidt. Ik praat erover door met Eelco Bos van Rosenthal, nieuwsverslaggever en oud-correspondent in de VS. Eelco, je hebt hem ook al gezien, toch? Ja, zeker. En ik heb me geen seconde verveeld. Zullen we eens luisteren naar een stukje van de trailer? The vice presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs. Overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Ja, hij zegt, yeah, luister. Right. I like that. Precies, dat vindt Bush wel fijn. En Cheney zegt, luister, dat vicepresidentschap, dat is een tamelijk symbolische taak. Maar als we nou, een aantal taken naar mij toe kunnen schuiven. Dan wordt het wel wat. Noemt hij meteen even een rijtje vrij fundamentele taken. Ja. Is het echt zo gegaan? Ja, zo is het toch wel echt gegaan. Kijk... Als je een film maakt over Cheney, een van de meest fascinerende, nou, vicepresidenten zeker, maar ook wel politici van de laatste decennia, dan kan je dat op allerlei manieren doen. Je kan natuurlijk een hele statige, klassieke politieke film maken. Dat is dit niet. Dit is een soort bloedserieuze comedy. Dan heeft dat natuurlijk wat karikaturale kanten. Maar de regisseur Adam McKay, die heeft een team van factcheckers en advocaten op dit verhaal gezet om wel te zorgen dat allemaal klopt. En dat klopt ook. Dat strookt ook met wat je in biografieën bijvoorbeeld over Cheney kan lezen. En zeker over zijn zucht naar macht en zijn ambitie om van dat vicepresidentschap, wat hij 8 jaar lang heeft gedaan, echt iets bijzonders te maken, om maar een understatement te gebruiken. Nou, en Christian Bale, die vertolkt de rol van Cheney, en daarvoor is hij ontzettend veel aangevallen. Ja, ik zit al helemaal in de aanvalsmodus, maar ook heel veel aangekomen. Ja. Daar wordt ook veel over gesproken. Maar hij heeft ook zich wel echt proberen in te leven in het conservatieve gedachtegoed. Inderdaad, dat gedachtegoed. Hij zet een hele, hele geloofwaardige Cheney neer die je volgt vanaf 1963. Hij is dan een mislukte student in Wyoming. Hij is van Yale afgetrapt. Is vaak aangehouden wegens dronkenschap. En dan zegt zijn vrouw tegen hem, of ik ga bij je weg, of jij gaat je leven vanaf nu beteren. Hij kiest voor haar. Dus hij zweert de drank af. En ja, hij besluit de politiek in te gaan. Dat begint met een stage bij Nixon. En nou ja, gedurende de film zien we dat ontwikkelen tot wat uiteindelijk een van de grootste fiasco's in de Amerikaanse geschiedenis wordt, namelijk de Irakoorlog, waar hij natuurlijk een van de, of misschien wel de belangrijkste motoren van was. Als je nog even teruggaat naar Christian Bale, hij heeft ook gezegd, ik heb me door Satan laten inspireren om de rol van Cheney op me te nemen. Ja, dat is hem door de familie van Cheney niet in dank afgenomen. Cheney zelf heeft bij mijn weten niet gereageerd op deze film. Dat is soms maar het beste ook. Maar een van zijn twee dochters heeft dat wel gedaan. En die zei van, ja, meneer Bale had van deze rol een superheldenrol kunnen maken, want mijn vader is een superheld. In de plaats daarvan vergelijkt hij hem met Satan. En dat is dat is doodzonde. Maar wat vind jij? Want je zegt, ja, de regisseur heeft zich wel degelijk heel erg verdiept om een realistisch beeld te schetsen. En tegelijkertijd zit er ook wel een soort van actiecomediesausje overheen. Kijk, tenminste, als ik naar de trailer kijk, dan lijkt dat daar een beetje. Ja, kijk, je moet de regisseur een beetje kennen. Hij heeft eerder The Big Short gemaakt. Dat was een film over de boeven, zeg maar, tijdens de kredietcrisis. Dat is ook een film. Het is een hele volle film. En dat geldt ook voor deze film. Maar ondanks het feit dat het verhaal klopt, is het heel duidelijk waar de regisseur staat. Het is heel duidelijk dat hij van Trump en van Cheney, van Bush helemaal niets moet hebben. Maar dat neemt niet weg dat de grondwerf van die film, het verhaal, dat klopt. En je ziet ook aan de reacties dat er feitelijk ook de Republikeinen er niet in slagen om daar heel veel gaten in te schieten. En dan is het een ontluisterend beeld van de man, maar ook van, ja, eigenlijk ook van de Amerikanen zelf, die zo lang achter hem en Bush vooral zijn aangehoppeld. En het gaat ook natuurlijk over het moment dat hij vicepresident wordt. En dat is 2001. En dat is natuurlijk ook het jaar van 9/11. Laten we even luisteren naar hemzelf. If you looked closely enough on television, see footage of American citizens jumping out of windows on the upper stories of the Trade Center because it was better than being burned to death. And I knew for a fact that if we hadn't been successful, if the passengers on flight 93 hadn't been successful, they probably would also have taken out either the White House or the Capitol building. It's the worst attack on the homeland in the history of the Republic. We lost more people than we did at Pearl Harbor. Ja, over 9-11. We hebben meer mensen verloren dan tijdens Pearl Harbor. En hij heeft ook altijd volgehouden dat hij het Amerikaanse volk... Absoluut. Met de reactie op 9-11... goed heeft gedaan. Meteen na 9-11, en ze zaten toen zo'n 9 maanden in het Witte Huis. Al op het moment dat 9-11 gebeurde en Bush ergens anders in Amerika was en in de lucht hing terug naar Washington, toen nam Cheney even het heft in handen. Toen ging het al heel snel over Irak. Trump of Cheney is altijd een katalysator daarvan geweest. Heeft bijvoorbeeld als eerste gehamerd op de CIA onder druk gezet om banden te vinden tussen het Irak van Saddam Hussein en Al-Qaeda dat achter de aanslagen van 9-11 zat. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Hij begon als eerste over die massavernietigingswapens in Irak. Die zijn ook niet gevonden, maar de oorlog kwam er wel. En van die oorlog heeft Cheney altijd gezegd dat was goed. Ik zou het morgen weer doen. En als hij dan een paar jaar geleden nog geconfronteerd is met de hoge Amerikaanse slachtofferaantallen en Iraakse slachtoffers vooral, en ook met het percentage Amerikanen dat niks meer met die oorlog te maken wilde hebben, want aan het eind van de oorlog dacht 90% van de Amerikanen, we hadden hier nooit aan moeten beginnen. En toen een interviewer hem dat voorhield, toen zei hij zo van, wat moet ik daarmee? Daar heb ik niet zo heel veel mee te maken. Ik zou het morgen weer doen. En dat zal hij tot aan zijn dood, waar hij een paar keer aan is ontsnapt vanwege een slecht hart, zit ook in de film, zal hij dat volhouden. We moeten hem dus gaan zien, begrijp ik. Hij is niet alleen voor Amerika-junkies? Nee hoor, je moet wel een beetje iets vanaf weten, maar het wordt ook allemaal wel goed uitgelegd. Er komen allerlei figuren uit die tijd voorbij die ook niet Amerika-junkies wel zullen kennen. Condoleezza Rice, Colin Powell, George Bush. Dus er zit heel veel herkenbaarheid in. En nogmaals, in één keer gaat een van de hoofdpersonen tegen de kijker aanpraten. Halverwege de film, een kleine spoiler, begint de aftiteling en die houdt dan weer op. En er zitten allemaal trucjes in. Je moet er een beetje van houden. Ja, maar het eind heb ik nog niet verklapt. Okay, en dat goed. Is ook heel bijzonder. Daarom kun je hem gaan zien. Vanaf vandaag Vice met Christian Bale. Dankjewel, Ilko. Oké. Okay. En zometeen na 6 uur. Beschuldigingen van corruptie achtervolgen de Israëlische premier Netanyahu al een tijd. Maar nu gaat de hoogste aanklager hem ook echt vervolgen. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd, want we gaan... Zometeen vanaf 8:45 Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. En hij scoort niet. Je hoort het hier en nergens anders. Live Sport op NPO Radio 1. Zometeen om 8:45 Willem 2 AZ. Het nieuws van alle kanten. Honderd jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nou wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer en die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou gewoon, op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Hey, gaan we nu eindelijk een keer naar Rusland? Ja, NRV. Of toch eerst... Vietnam en het wereldwonder Angkor Wat. Schat, NRV. En ik ben ook nieuwsgierig naar China. NRV. De olifanten van Botswana. Geregeld al, NRV. Luipaarden in Sri Lanka. NRV, zei ik toch? NRV neemt je mee. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam-tot-Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt